Han föddes i Sahara, väster om staden. Hasslade fett för att överleva dagen. Vi hittar hans farsa, drogit vid baren. Han blev narret i sentan, clownen för barnen. Så han pallar inte längre, börja hänga med de äldre. Vi hittar han på ställen med fett skumma vänner. Jag hälsar på han, Lakshu, bro, vad händer? Han hade ingen jacka där i mitten av december. Fuck, han tröttna, han kritar en tesh. Han börjar råna, nu limitless. Det blev kravaller, det blev arrest. Det blev metaller, det blev en väst. Han levde ruschen, han levde stress. Drog upp en lina, yani Tony S. Nu han måste kriga, alltid bära väst. Från en unge blev han kungen här i väst. Paranoia hela vägen. Han levde i misären, han ville ha guld på cash och fina kläder. Så han fyllde upp och ner i hela vägen. Stod i centern alla väder. Fuck it, knulla hela världen. Efter permanent, det är jag som äger. Det här är livet i misären. Happy kungen, han släppte dunder. Han hade kunder från stan till slummen. Han levde i för dagen, nej, han levde för sekunden. Han gjorde sitt och ångrar inga synder. Dörren smashad, mitt på dagen. Morsan följde tårar för hon visste han var kran. Så kan det gå när man lever för dagen. Samma cirkel, samma span. Samma rutiner, men ej han var van. Han bröstade volta, nu 2 år kvar. 2 år senare hans bror fick en grav. Nu han är fri men ingen där är kvar. Tankarna banka, ej ska jag lägga av. Stashade para, stashade tillräckligt. Men han försvann till något väldigt förskräckligt. Abby Torsk, han gick under på en månad. Han hade ingen parasjon och började att låna. Skulder på skulder, han pallade inte trycket. Grabben var nu fallen, nej han lånade för mycket. Han lånade för mycket. Paranoia hela vägen. Han levde i misären, han ville ha guld på cash och fina kläder. Så han fyllde upp och ner i hela vägen. Stod i centern alla väder. Fuck it, knulla hela världen. Efter permanent, det är jag som äger. Det här är livet i misären. Han gör med sig hemma, vägrar visa sig i stan. Luren bara ringer, ingen mus, nu det är bara krav. Ge mig mina pengar tillbaks, säg. De enda fucking samtal han har, säg. Om man hittar han, han fick en varning. Han hade ingen jävla aning om att nästa gång han såg ska han ner och be på sina 2. Nu han börjar noja, väldigt desperat. Hur ska han betala, ej han klarar inte av. Han blev pushad så han dämpa. Hörde ett skott i centan. Men det förr har nu blivit fiende. Fastnat kvar i tunnel fiende. Märker av en blå tonad BMW. Skotten brann av natten till den 9:e. Paranoia hela vägen. Han levde i misären. Han ville ha guld på cash och fina kläder. Så han fyllde upp och ner i hela vägen. Stod i centern alla väder. Fuck it, knulla hela världen. Efter permanent, det är jag som äger. Det här är livet i misären. Det här är livet i misären. Det här är livet i misären. Det här är livet i misären. Han vill ha guld